को जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोशों से कह दो अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन से लाएंगे। आवाज तिरंगा है, कसम है हम तो अपना शीश कटा देंगे। अपना शीश कटा देंगे। कितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे। सारा लहू बहा देंगे। किसकी खातिर जो जानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे।